sambara, vino ispod ruma, pogledi neba sa ikona. Mirisi šina iz paraćina, stlača lapova, suze na promrzlim prstima. Ljubav tajnu sačuva u čistim srcima. Kad se nebo otvara, da se pročita istina. Prastara.